Kontestacja. Zaczynamy kontestacja. Dzisiaj mamy środę, 21.00, 13 kwiecień już dzisiaj, więc jak ktoś jest przesądny, niech nie słucha. Dlaczego już? Ja, już to by było, gdyby był 15, ale jest dopiero 13. Także, no, ale rzeczywiście dzisiaj tak sobie popatrzyłem na do kalendarza i już jest 13 kwietnia, niedługo będzie 27 października i 4 marca. I znowu 10 teraz... kwietnia. No bo jak dożyjemy. Nie wiem, czy wiesz, Kamilu, i czy inni Kamile wiedzą, bo bardzo dużo Kamilów jest wśród słuchaczy. Akurat jakoś tak, nie wiem, przeważnie to jakiś serial jest, wiesz, jak ja mam na przykład siostrzeńca, który ma na imię Sebastian, bo wtedy był serial którego bohaterem był Sebastian. No i przecież musiałem troszeczkę zwilżyć usta od wewnątrz. I wtedy jak to lata 70. któryś tam, to jak się zawołało parku Sebastian, to wszyscy chłopcy, jacy byli, to się odwracali. No tak, to już jest. Ale to chyba lepiej mieć takie pospolite imię niż jakieś takie oryginalne, nie? Przynajmniej Urząd Skarbowy się nie zapamięta. Musiał być jakiś bohater albo co? Ja? Ja jestem od Kamila Kuranta z jakiegoś filmu. A, to był rzeczywiście Kamil Kurant. Przygody Kamila Kuranta. Zresztą niezły film. Grzegorza Warchoła, mojego kolegi kiedyś. Ale później już... nasze drogi się rozeszły. On poszedł do Kuranta, a ja pojechałem do Ameryki. Słuchajcie Państwo, więc tak, dzisiaj mamy temat bardzo uważny. Ja myślę, że chyba najciekawszy temat, jaki się zdarzył od początku naszej audycji, albo może jeden z najciekawszych. Nie wiem, czy zauważyłeś taką tendencję u nas, że jak podajemy temat na początku, to później go nie realizujemy, bo ktoś zadzwoni i pójdzie w drugą stronę audycja. Nie, ale dzisiaj to nie, bo ja się już szykowałem, nawet żonie mojej zadzwoniłem i powiedziałem, że jaki będzie temat. No może nawet słucha. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, jeśli słucha. Grażynko, pozdrawiam. Jak zadzwoni, cię opieprzy to. Nie zadzwoni coś ty. Nie będzie zajmowała miejsca innym. Otóż dzisiejszy temat to jest żona milionera i to nie ja wymyśliłem, i powiem wam, że mnie cholera wzięła właśnie, że czegoś takiego nie wymyśliłem, chociaż gdzieś tam się ocierałem o ten temat, ale nie wymyślił go nawet Thomas Stanley, który napisał... Tak, nawet on. On pisał o kobietach milionerkach, ale nie napisał o żonie milionera, to znaczy jest w tym... Było kilka fragmentów. Milionerach jest, oczywiście, jest napisane, ale to jest charakterystyka kogoś, kto jest jakby przy milionerze, nie? Ale tak, żeby się skupił na samych kobietach, jak one żyją, jakie mają problemy, jakimi wartościami się posługują, no to rzeczywiście jest, to jest temat dość oryginalny. Wiesz co, chciałem sobie przypomnieć, co jest w sekretach amerykańskich milionerów i nie mam nawet egzemplarza swojego własnego. A na komputerze nie masz? Co? Nie mam. Nie mam nawet na komputerze. Nie wiem właśnie, co się stało. Gdzieś w trakcie tych, jak się przeprowadzałem, to widocznie gdzieś mi to umknęło. No, mam kilkanaście sztuk, to ci przywiozę. Masz sekrety amerykańskich milionerów? Mam kilka sztuk. A, no to poproszę. To ja, bo ja tam normalnie, jak nie mam, to ja kupuję, ostatnio kupiłem sobie na Allegro książkę. Ja wydałem książkę taką, wiecie, kiedyś Emily Schindler, Pamiętniki. To wydałem, zaraz powiem, w którym roku, to jeszcze w Ameryce jak byłem, w 96 roku. I to są pamiętniki, bo wtedy była ta sprawa tego Oscara Schindlera i Lista Schindlera, film. No i a ja znalazłem w Argentynie, znalazłem ją, bo ona mieszkała w Argentynie, Emilia Schindler, żona Oscara Schindlera. I znalazłem ją w takim małym miasteczku pod Buenos Aires, jakieś 90 km od Buenos Aires. No i spotkałem się z nią i ona opowiadała różnych niesamowitych rzeczy. I dowiedziałem się wtedy, że już się nią zainteresowała Erika Rosenberg, to taka dziennikarka, właśnie to tam przez tą Erikę ja tam dotarłem, że już piszę z nią o niej książkę. No i ta książka jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, no, chociaż jakiejś rewelacji nie było, tam parę tysięcy się sprzedało, mimo że była głośna. Ona oskarżała tam i Spielberga, i całą tę chucpę, która się toczyła wokół Oskara Schindlera, który był zwykłym łobuzem, a właściwie takim osobą, która pomagała tym jego pracownikom, Żydom, to była ona, a nie on. No ale to tak, na marginesie opowiadam. A też właśnie to żona, rola żony, prawda? Ale nieznana, czy słabo znana. No więc, kochani, zaczynamy. Ja trochę z pamięci, a trochę będziecie musieli pomóc. No to może dzwońcie 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Jak sądzicie, co nam Janek dzisiaj opowie o żonach milionerów? To wy będziecie opowiadać, bo to musimy się wszyscy zastanowić, bo ja już, że tak powiem, wybrałem żonę milionera i moja żona już jest moją żoną, prawda? Natomiast wy jesteście, wielu z was, ja myślę, że większość z was, to jest stoi przed takim wyborem. Jak źle wybierzecie, to kochani. To milionerami nie będziecie. Tak? Zapomnijcie, bo kobieta jest w stanie wydać każdą fortunę. Miałem takich znajomych, którzy, jak ja przyjechałem w 1985 roku do Ameryki, to oni już byli milionerami. Mieli dwa domy w bardzo, bardzo takim prestiżowym miasteczku, Park Ridge pod Chicago. On miał biznes w postaci takich samochodzików, które miały małą chłodnię, podgrzewalnię, i to były takie małe jeżdżące restauracje, i jeździł po budowach, jak się gdzieś tam budowały jakieś czy stadiony, czy bloki, czy wieżowce, czy coś, to on i przyjeżdżał w godzinach lunchu i sprzedawał robotnikom kawę, herbatę, koktajle, czy jakieś tam kanapki. Także miał tego chyba z 20 tych samochodów. Milionerzy, no ale potem żona wzięła za te pieniądze i w ciągu 2 lat, czy 3 lat, może nawet 2, zostali dziadami. To wiesz, też w ciągu tych 2-3 lat się zostaje milionerami, to wiesz. Wczoraj miałem takiego gościa, który marzył o tym, żeby dostać robotę w makro przy Mrożonkach, bo ponoć tam jest najlepsza robota w makro. No, 6 lat później ma całą kamienicę i kilka mieszkań, które tam gdzieś handluje tymi mieszkaniami, buduje potężne osiedle, no z kilka milionów się dorobił. Ale na tych Mrożonkach? No nie na Mrożonkach, no ale marzyła mu się posada, jak miał 19 lat, żeby Mrożonkami się makro zajmować. No słuchaj, no to każdy miał takie... Wielu z nas chciało być strażakami, prawda? Ale wystarczało 5 lat... Prawdziwym strażakiem tylko Pawlak został. No ale nie w wieku 19 lat, no daj spokój. Kto tam chce być strażakiem w wieku 19 lat? Aczkolwiek poznałem ostatnio strażaka, który pracował w straży wojskowej przy kadrach. I mówił, że to była super praca, bo nic nie robił. I zamienił tą pracę na lepszą. Teraz zupełnie nic nie robi. Aha. No to pogratulować. To na pewno będzie milionerem. Ale chyba wiecie, w jakiej walucie? Jaka to była waluta? Może w tych Zimbabwie. No dolary, nie? Zimbabwiańskie, tak? Tak, tak, tam będzie. Ale tam już nie ma. Tak, nawet kwadrylionerem by się zostało. Słuchajcie, więc tak. Jeśli chodzi o stosunki rodzinne, czy powiedzmy stosunki małżeńskie ludzi, no mówimy milionerzy, oczywiście to jest skrót myślowy, bo chodzi nam o przedsiębiorców, ludzi, którzy dorobili się majątku dzięki swojej pracy, przedsiębiorczości, to jest, nazywamy ich milionerami, jako że zostali tak ochrzczeni przez autora książki Millionaire Next Door, czyli twój sąsiad tam, czy milioner sąsiedztwa, tak można byłoby właściwie to przetłumaczyć, tylko ale wtedy w 1996 Janek przetłumaczył roku... inaczej. No tak, ale w 1996 roku nie było takiego terminu sąsiedztwo. To w Ameryce było takie. Millionaire next door, czy from your neighborhood, prawda? Millionaire from your neighborhood. Myślę, że sąsiedztwo było dawno za łokietkiem jeszcze, takie słowo. No ale sąsiedztwo, ale gdzieś to nie kojarzyło się z sąsiedztwem w tym sensie, jakim dzisiaj się kojarzy, czy jakim w Ameryce się kojarzy. Pamiętaj, Kamilu, że jak ja zaczynałem pisać na tematy finansowe, w języku polskim, to jeszcze wielu słów nie było. I na tak, ja miałem. I sąsiada też nie było. Musiałem tworzyć słowa, naprawdę, bo ja byłem, mogę powiedzieć, byłem prekursorem, ponieważ pisałem na tematy finansowe po polsku jeszcze zanim przed 89 rokiem. Zacząłem pisać gdzieś w 86 roku. Wiesz, były kwestia opcje, call, put, nie wiedziałem jak to nazywać. Futuresy, czy nie wiedziałem, czy już nazywałem to kontrakty przyszłe, a potem to się zrobiły z tego futuresy albo kontrakty terminowe. Wiesz, także, było ciężko. W każdym razie, milioner sąsiedztwa, no to jest ten nasz milioner. Otóż tak, żona milionera to jest przeważnie kobieta, którą poznał w szkole średniej, albo może gdzieś tam w college'u, ale raczej szkoła średnia. To jest ten taki bardzo, to jest ta baby czy honey ze szkoły i szkolna miłość, i ta miłość potem zaowocowała małżeństwem i są długo ze sobą. Milionerzy się rozwodzą statystycznie według Thomasa Stanleya, rozwodzą się od 5 do 7 razy rzadziej niż normalni ludzie, niż nie milionerzy. W związku z tym te związki są trwałe. I teraz jakie cechy musi mieć kobieta, która ma taką, jakby, no tak żyje, jak powiedzieliśmy, że jest wierna, jest przy nim cały czas, pomaga mu, musi przede wszystkim być, musi go akceptować, musi go kochać i musi go szanować. Mnie się wydaje też, że taka kobieta, mimo że to są zwykle kobiety niezależne intelektualnie, to nie są takie ciućmoki, które wykonują, że tak powiem, jak to się mówi u nas, taka żona gosposia, nie? Że tam gotuje. Kura domowa. I to politycy mają takie żony. A jak już dojdą do Sejmu, to je zostawiają i potem się żenią z młodymi sekretarkami. No. Ale politycy to wiadomo, to najgorszy sort, jaki sobie można wyobrazić. Natomiast żony milionera, one to są kobiety, które pozostają w cieniu. To są takie stańczyki, może przesadzam, ale to są tacy mędrcy, rodzinne mędrczynie, które temu mężowi swojemu wspierają go radami. I ja myślę, że bardzo często milioner, nawet jak taki przedsiębiorca, nawet jak się sam nie wyrywa z pytaniami żony, co ty na ten temat sądzisz, to gdzieś się z tymi jej uwagami liczy, bo one to są takie troszkę anioły stróże. To są kobiety, które doglądają bardziej tego ogniska, tego ogniska domowego, które nadaje sens życia przedsiębiorcy. Nie ma takich przedsiębiorców, którzy byliby przedsiębiorczy tylko dla samej przedsiębiorczości. To są przeważnie, ja znam takich ludzi, którzy porzucają rodziny w momencie osiągnięcia prosperity, ale to są przeważnie kanalijne typy, od słowa kanalia. Nie od kanaletto, tylko kanalia. Więc te kobiety są szanowane, jest trochę w cieniu, ale cały czas asyście, cały czas asekurują tego męża. To ja ci podam, kobiety, Janku, statystyki, bo mam książkę przed sobą. No to tą, dawaj. Którą ty już wszystkie egzemplarze sprzedałeś. No. Żony ponad połowy z nas zajmują się wyłącznie domem. Pośród tych, które pracują zawodowo, najczęściej spotyka się nauczycielki. Tak, ale nauczycielski to... Zawód nauczycielki to jest właśnie zawód taki, który daje jakiś tam dochód, ale daje przede wszystkim swobodę dysponowania, taką dość dużą swobodę dysponowania czasem. Przypuszczam, że ten zawód nauczycielki bierze się stąd, że na początku, kiedy ten mąż startował do wyścigu o sukces, to to jeszcze było cienko i on mówił, słuchaj, to jakbyś mogła, to idź do pracy, będzie jakąś znaleźć jakąś pracę. Albo bibliotekarki, albo To tak przeważnie jest, to tak przeważnie tak. jest. Większość początkujących przedsiębiorców żony utrzymują, bo ten facet robi coś 10 lat, ale z myślą o wielkich pieniądzach, tak? Ale no więc, w międzyczasie no, trzeba z czegoś żyć. Dlatego to musi być taka kobieta, wiesz, która to jest pewnego rodzaju poświęcenie. Przede wszystkim to jest też inwestycja. To jest też forma przedsiębiorczości tej kobiety, bo ona jakby inwestuje też we wsparcie swojego męża. Ona mu daje czas. Mówi, ja wiem, że u ciebie ten sukces to jest długoterminowy, to ja jestem cierpliwa i będę cię wspomagać, no ale potem zobaczymy, co z tego wyjdzie, to przeważnie wychodzi. Takie małżeństwa to przeważnie budują ten majątek razem. Bo jak powiedzieliśmy na początku, tak trochę anegdotycznie, jeżeli mąż z żoną ciągną wózek w przeciwnych kierunkach, nie ma szans. Nie ma szans, że się dorobi małżeństwo, jeżeli jedno z nich, no, w przypadku, że tam kobieta, nie będzie gospodarką. Kobiety potrafią zmarnować czy wydać każdą dowolną sumę. Jest coś takiego, nie chcę tutaj tego cytować, ale za kilka dni wstawię taki bardzo dowcipny tekst, to jest, który wyjaśnia, dlaczego mężczyźni mają łatwiejsze życie niż kobiety. I tam jest kilka, to właściwie ja przypuszczam, że napisała kobieta. Czy przynajmniej część tych punktów, tych warunków, dla których mężczyźni, jej zdaniem mężczyźni są szczęśliwsi niż kobiety. No, dlaczego popełniają więcej samobójstw? Kobiety popełniają więcej samobójstw? Nie, mężczyźni. Mężczyźni. A? No bo, wiesz, mężczyźni... Menele to przeważnie mężczyźni. No menele tak. Ale czy to menele popełniają samobójstwa? Okej, ja myślę, że mężczyźni są słabsi psychicznie. Może spróbujemy odebrać słuchacza? No spróbuj. Ale co, odbieramy go z dworca? Z dworca odbieramy słuchacza. Halo Marcinie, jesteś na antenie. Halo Marcinie. Halo. Ktoś go odebrał z anteny. Halo, jesteś na antenie, witamy cię. Co ma ci zdechło? No dobra, to weź, bo to chyba coś jakieś nieporozumienie. Może wszedni na tę kontestację. No w każdym nie razie, z tego dworca musi to być kobieta mądra, kobieta cierpliwa, kobieta wierna i taka matka Polka, nie? No może nie, ma taka strażniczka tego ogniska rodzinnego. A z drugiej strony kobieta myśląca, twórcza i przede wszystkim dobry psycholog, no bo wiesz, w takim wyścigu o sukces to bardzo łatwo stracić wiarę w siebie. No, to się zdarzają się różne rzeczy. No, na pewno nie miałeś takich momentów, że coś tam ci nie wyszło, no to właśnie koniec. No. To niestety udało się tam, powiedzmy, rok, ale teraz już właściwie prawda wyszła na jaw i koniec. Raczej miałem takie momenty, że żałowałem, czemu wcześniej z tym nie skończyłem. A, że wcześniej nie skończyłeś. No to chodzi. Że wiesz, no musi, kobieta cię musi wesprzeć. Kobiety, które nie potrafią wesprzeć swojego partnera, ale nie w tym sensie takim, prawda, gazetowym, tylko partnera, męża, no niestety to same będą miały niepowodzenia i tego męża wpędzą w jakąś nerwicę. To ja mam kolejny... My jesteśmy znerwicowani. Czy co, czy mamy jakiś... Mamy kolejny fragment, który znalazłem. No, to nasze czyta. Żony to na ogół kobiety zapobiegliwe i oszczędne. W rzeczywistości tylko 18% nie zgadza się z twierdzeniem 18% milionerów. że dobroczynność zaczyna się we własnym domu. Większość z nas przyznaje, że do wydawania pieniędzy mamy znacznie lżejszą rękę niż nasze żony. Koniec cytatu. A, no widzisz, czyli tu kobiety są większymi kutwami niż mężowie. No, by się zgadzało. To zaskakujące. No na pewno, wiesz, na pewno te kwalifikacje, które przysługują mężowi, według Stanleya, czy według Sekretów Milionerów, czy Przestań Zgrywać Milionera, to te kwalifikacje są co? No, pytam się ciebie. Właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Wiesz, jak się mówi, ja muszę szybko mówić, bo jak mówię wolno, w momencie, kiedy, wiesz, jestem w środku zdania, to już zapomnę to, co miałem powiedzieć do końca. Nie, znaczy chodziło mi o to, że mężczyźni chętniej sobie pofolgują w takich związkach. Przedsiębiorcy z żoną gospodarną chętniej sobie pofolgują niż kobiety. To chciałem powiedzieć. To znaczy, że mężczyźni są, że kobiety są bardziej zdyscyplinowane, bardziej przezorne, bardziej gospodarne niż faceci. No, ale to chyba wynika stąd, że one jakby bezpośrednio zaspokajają te potrzeby bytowe. I to jest, Janku, zadziwiające, bo wiesz, łatwiej się wydaje cudze pieniądze niż swoje. A tutaj mam kolejną daną statystyczną. Statystyczny milioner ma 57 lat, jest żonaty, ma troje dzieci i 70% milionerów dostarcza swoim rodzinom 80% ich dochodu. Tak? 80% dochodu. No. Czyli jakby kobiety dostarczają 20%, tak? Tak jest, tak jest. A pomimo tego mniej wydają, pomimo tego, że 80% męża pieniądze do dyspozycji, nie? Nie, to nie świadczy o tym, że mniej wydają. One obojętne ile dostaną, to one mniej wydadzą, dlatego że to są kobiety. Ja tak, wiesz, właśnie się zamyśliłem wtedy, kiedy mi ten wątek zginął, to się zamyśliłem i szukałem w pamięci wśród moich znajomych. Mam na przykład takiego kolegę, który był kompletnie zdara, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Żonę miał jeszcze też taką no niegospodarną. Zakończyło się ich małżeństwo po 12 latach, czy może 15. Zakończyło się rozwodem i taką no biedą, nędzą. Nędzy ten rozwód był przeprowadzony. I potem poznał jakieś 10 lat temu, czyli tam miał przerwę, 10 na 12 lat temu poznał kobietę, która jest bardzo przedsiębiorcza, bardzo, bardzo taka oszczędna. I wyobraź sobie, że ten facet, ta fajtłapa życiowa, on mi mówi, w tej chwili już oczywiście idzie na emeryturę, za rok czy za dwa lata idzie na emeryturę i tak sobie rozmawiamy na temat jak to na emeryturze i jak to emeryt. I on mówi, że on ma 700 tysięcy złotych odłożone, jest nauczycielem. Udziela prywatnych lekcji. 700 tysięcy złotych ma odłożone w ciągu 10 lat, oprócz tego jeszcze kupił mieszkanie, podróżują po świecie. Ja mówię, jak to jest możliwe, bo zawsze uważaliśmy, że mało zarabia. On mówi, że jakoś właśnie tak, że ta żona mu, ta nowa żona mu pomaga. Czyli jednak kobieta może być hamulcem tego, żeby pieniądze nie były tracone, żeby nie wypływały. Czy może być takim firewall. A z drugiej strony może też być i wiesz, mieć ten element przedsiębiorczy i dodawać. Moja żona powiedziała, że buty blachnika, blachnik to jest taki najdroższy szewc na świecie. Zresztą Czech z pochodzenia. Czesi są fajni ludzie. I ten blachnik gdzieś tam w Ameryce robi buty, wiecie, tak najtańsza to chyba kosztują gdzieś 1,5-2 tysiące dolarów. Wow. Para. I wśród żon milionera takich butów nie ma. Prawie się nie spotyka. Tak samo jak nie spotyka się garniturów od Armaniego. u mężów żon milionera. To ja dopowiem tutaj z książki kolejną taką ciekawostkę, że milionerzy statystycznie na wszystko wydają mniej niż nie milionerzy. Mniej płacą za fryzjera, mniej płacą za samochody, mniej płacą za wszystko, tylko więcej wydają na edukację swoich dzieci. Tak. No bo edukacja to jest no to właśnie to jest taki trochę. Ale nie swoją edukację, dzieci edukację. No wiesz, ale to jest tak, że dzieci milionerów to już są niegospodarne. Już to nie trzeba ich bardziej uczyć, tak? Więc chodzi o to, żeby się wyuczyły, że przynajmniej żeby miały jakiś rynkowy, intratny zawód i no i jakoś umiejętnie, nie gwałtownie i nie wydawały czy roztrwoniły fortunę, którą zgromadził ojciec i matka. Słuchajcie, słuchacze, może wśród was są tacy, którzy mieli przykre doświadczenia męsko-damskie i by się nimi podzielili, może byście się podzielili, bo mnie to ciekawi, jak, ponieważ wy jesteście, ja tak się domyślam z tych dotychczasowych kontaktów, że wy jesteście w wieku albo przedpoborowym, to znaczy przedmałżeńskim, albo na początku małżeństwa, więc już, a jest wśród was wielu przedsiębiorców, więc macie może też swoje doświadczenia, na co trzeba zwracać uwagę, bo ja już zapomniałem. Okay, ale to... mnie się udało w zasadzie. Mnie się udało, moja żona nie jest przedsiębiorcza, ale jest gospodarna. Jest taka wspierająca. Mamy słuchacza. Słuchamy. Cześć, tu Piotrek. Ja tak jeszcze jedno pytanie wymyśliłem, którego nie napisałem wcześniej w mailu. Jak to wygląda, powiedzmy statystycznie, może wiecie, to pokolenie, a jakieś wcześniejsze, czy jest lepiej, czy gorzej z tymi żonami? No dobrze. No więc, wiesz, ja badań tutaj żadnych nie prowadziłem i tam chyba w żadnej z tych dwóch książek nie ma na ten temat, ale tak z obserwacji mojej to wydaje mi się, że zmniejszyła się ta taka familijność rodziny, to znaczy te rodziny się skurczyły. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych, bo jakby Stany Zjednoczone to jest ten wzorzec, to dominowała rodzina 2 plus 5. 2 plus 4, 2 plus 5. W tej chwili jest 2 plus, tak, 2, 2 plus 1. Chociaż też milionerzy 2 plus 3. Statystyka. Przedsiębiorcy, ci ludzie zamożni mają trochę więcej dzieci. Ale nie wynika to z tego modelu, bo na przykład u nas w Polsce więcej dzieci mają biedni ludzie. Bo większy socjal. No tak, dokładnie. Nie tylko socjal, wiesz, nie tylko socjal. Mi się wydaje, że to też jest gdzieś taka, była gdzieś taka tradycja, że dawniej ludzie mieli dużo dzieci, jak nie było socjalu, mieli dużo dzieci, bo te dzieci potem zastępowały socjal. Jak ktoś miał 6 czy 7 dzieci, to wiedział, czy przynajmniej wydawało mu się, że na stare lata to ta gromadka jest w stanie go utrzymać przy życiu, prawda? Jest w stanie mu pomóc. Nie było emerytur, prawda? Przynajmniej nie było tych państwowych emerytur. A poza tym zarobki były niewysokie. Wtedy było więcej czasu, żeby się zająć takimi sprawami, bo teraz to chyba nawet na dzieci nie ma czasu. No tak, ale wiesz, teraz na dzieci? No. Jakby takim odstraszaczem? Nie odstraszaczem, tylko taką instytucją, która zniechęca, to jest właściwe słowo, przed posiadaniem dzieci, to jest, no socjal jest. Z jednej strony dzieci nie mają ludzie, którzy robią karierę i są, tak powiem, tak jak to się tam nazywa nieładnie, wyścig szczurów, ale ci, którzy starają się zrobić karierę, ale oni nie są, to nie są przedsiębiorcy. To nie jest ta grupa przedsiębiorcza. To są ci urzędnicy, to są ci, którzy pokończyli dobre szkoły, gdzieś tam jakieś mają MBA-e w Wielkiej Brytanii czy we Francji i oni tutaj robią karierę korporacyjną. To ci ludzie ani pieniędzy nie mają, ani rodzin nie mają, ani właściwie sukcesu nie mają. Oni po prostu tylko ciężko zasuwają i tak to wygląda. Natomiast ci, którzy są przedsiębiorcami, to jakby mają trochę więcej czasu na życie rodzinne i mnie się wydaje też, że w Polsce te przedsiębiorczość jest związana, jednak jest genetyczna. Że musiało być, no nawet, słuchajcie, nawet nasz przyjaciel, ksiądz Jacek Gniadek, którego kolejne kazanie będziemy słuchać pod koniec audycji. Jacek Gniadek to jest ksiądz. Księża, jak wiecie, pewnie jak chodzicie do kościoła, to słyszycie, że księża się tylko interesują ludźmi biednymi, takim już po prostu już prawie, że na granicy śmierci. I to jest ich, tak powiem, pasja i centrum zainteresowania. Nędza, upadek i taki fetysz. Dziadostwo. Na to i dość niechętnie nastawieni są do przedsiębiorców, do ludzi, którym się udało, do ludzi zamożnych, do ludzi, którzy fundują im tam kaplice i kurczę, i jeszcze najwięcej dają na tace. Tych, którzy mają i dają, to tych ludzi nie lubią, bo po prostu jest, Kościół jest lewicowy, bardzo. Natomiast Jacek Gniadek jest, ja się go zapytałem, dlaczego ty jesteś, skąd ci się wzięło ta miłość do kapitalizmu, do wolnego rynku, do przedsiębiorczości, do Misesa, szkoła austriacka? No mówi, dlatego, że jednak był wychowany w takiej rodzinie, że ten element przedsiębiorczy istniał, bo rodzice czy dziadkowie działali. Okay. Janku, bo trzymamy słuchacza na antenie, a on dzwoni z telefonu i tak. Aha, okay, no to ja myślałem, że się wyłączyłeś. Jeżeli Piotrze, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, no to my dziękujemy ci za inspirację. Okej, trzymaj się, dziękujemy za telefon i prosimy o więcej telefonów. 222-195-321. Poczekaj, Janku, i zadam wam zagadkę, słuchacze. Jak zareagowała żona milionera, której mąż wręczył pakiet akcji jego własnej spółki wartości 8 milionów dolarów wprowadzonej właśnie na giełdę? To brzmi to pytanie. Jak taka żona mogła zareagować? Czekamy na telefony. A teraz, no, Janku, możesz mówić. A gdzie reszta? Nie, no na pewno powiedziałem, słuchaj, Karol... Ale poczekaj, daj słuchaczom powiedzieć. No, ty wydałeś tą książkę, no, sprzedałeś wszystkie egzemplarze. Nie, ja nie pamiętam, jaka jest odpowiedź z książki. Mogę tylko tak sobie żartuję, nie? Zacznę milczeć i co? I pomyślę, że się audycja skończyła. Aha, chciałbym wam powiedzieć, że Piotr, właśnie ten nasz rozmówca, który przed chwilą się rozłączył, to on wymyślił ten temat i za nagrodę za taki dobry pomysł dostał książkę. Także jak wymyślicie jakiś dobry temat dla nas, to znaczy podpowiecie, no to jeżeli uznamy go rzeczywiście za jakiś dobry, subiektywnie, to dostanie się książkę w prezencie, nagrodę. Zadałeś pytanie, tak? Jak słuchamy No, czekam, może ktoś zadzwoni i spróbuje odpowiedzieć. No może zmniejsz te liczby, może ludziom się nie... Wiesz, może 8 milionów dolarów to za dużo. Pamiętam, że mniej dostał. No ale to tak tutaj pisze autentyczny przypadek, więc no trudno mi to jakoś tak powiedzieć. Więc dzwoncie, 222-195-321, kontestacja.com, na Skype'ie dzwoniło przed 5 minutami kilka osób, więc dzwońcie jeszcze raz, moi drodzy. No. Może nas słuchają te homosie, jak mówi Gordon Mikke. Ten temat, to wtedy, jeżeli nie żona, no to może partner. Nie, tak partner się nazywa? No może tak. Albo mąż. Politycznie poprawnie chyba tak. A mąż. A wtedy właśnie, bo jak się zachowuje żona, a jak się zachowuje mąż męża. No w każdym razie. No to powiedz. Co powiedz? A tu do mnie dzwoni. Do ciebie ktoś dzwoni. No, ale muszę wyłączyć, zapomniałem wyłączyć. Słuchaj, ale to jest... I już mamy telefon. Dzwoni mamy? Maciek do nas. Cześć Maćku, witamy cię na antenie. No więc co powiedziałeś? Mam takie pytanie do was. Co myślicie o parytetach dla kobiet, nie wiem, żeby startowały do polityki. Wcześniej wspomnieliście o samobójstwach. No. Że nie wychodzą. No niestety, one są bardziej ułomne od mężczyzn i nawet takie rzeczy jak samobójstwo i nie wychodzą. No. Dobre, wiesz, dobre. Wiesz co, ale jak można tak... Teraz nie, spodziewamy się telefonu mądrzejsze, no bo to trzeba być po prostu kretynem, żeby popełniać samobójstwo, no. Natomiast jeśli chodzi o parytety... Odpowiem ci od razu o parytetach. Ja uważam, że jestem za parytetem w małżeństwie na przykład, żeby był jedna żona, jeden mąż. Tak, jeden, prawda? Czyli 50-50. Połowę małżeństwa kobiety, połowę małżeństwa mężczyźni. Satysfakcjonuje ci ta odpowiedź? Polityce? Zgadzam się. Polityce, no to po prostu tak jak ktoś chce uprawiać politykę, no bo to przecież to jest żart z tymi parytetami, że będą... No myśmy kiedyś myśleli, bo był też taki pomysł parytetów w Ameryce odnośnie kary śmierci. Mianowicie jakiś intelektualista, ten, tak jak ci od tych parytetów, taki intelektualista wymyślił, że murzyni są skazywani na śmierć chyba coś 10 razy częściej niż biali, czyli powiedzmy wskaźnik skazywalności na śmierć, kar śmierci wśród czarnych jest 10-krotnie wyższy niż wśród białych. No i to, że to jest dyskryminacja murzynów, prawda? No to ktoś tam zaproponował, żeby wprowadzić parytety, wiesz. No i a mój kolega mówi, no a dobrze, a jak na przykład zabraknie białych miejsce tych murzynów, no to się wtedy dobiera, z murzynów będziemy dobierać, prawda? Żeby to wyrównać. Nie wiem, czy to jasno wyszło. W każdym razie, jeżeli będzie w dalszym ciągu za dużo murzynów, a białych zabraknie na karę śmierci, no to uznamy tych czarnych, za białych. Tak. Okej, okay, Maćka, mamy jeszcze na antenie. Maćku, jeszcze jakiś komentarzyk, pytanie? Właśnie zgadzam się w kwestii tych parytetów. Jest jedna śmieszna rzecz, że po prostu kobiet jest więcej w społeczeństwie, a pomimo to chce się dla nich dawać jakieś parytety. To jest trochę... Kobiety, jakby rola kobiety jest zupełnie inna. No kobieta jest od rodzenia, od dawania życia, od podtrzymywania życia, od kochania, od ciepła, od miłości. A facet jest od... wiesz, tam oczywiście dmuchnie, żeby to życie było, prawda? No ale potem już raczej zabijasz, niszczy, burzy, walczy, konkuruje. To jest jego taka bardziej destrukcyjna rola mężczyzny. Stąd myślę, że to ma też wpływ na tę ilość samobójstw. Bo jak ktoś pracuje, tak powiem, w otoczeniu anielskim, jakimś oczywiście ludzi szlachetnych, miłych, ciepłych, dobrych, no to nie ma złych myśli. Nawet jakby miał, to mu się to gdzieś mu te myśli ulatują. Natomiast jak pracuje ciągle w źle, jak to się nazywa? Zło? W branży złej, tak? Tak, w branży zła. Zła. O, ale patrzcie, to nie wiadomo, jak to odmienić. Zło i zmienić na w źle pracuje? No chyba tak. Jak ktoś pracuje w źle, no to też mu się udziela, prawda? Że jednak jak jakim się wdajesz, takim się stajesz. No więc stąd mężczyźni są bardziej depresyjni, mężczyźni są bardziej bardziej negatywni i słabsi psychicznie. Okej, okay, ale dzisiaj, Janku, o kobietach rozmawiamy. Maćku, głos ci oddaję. Jeszcze jedna rzecz w kwestii samobójstwa. Kobiety podejmują tylko próby samobójcze, natomiast im to nie wychodzi. Natomiast jakiś facet chce popełnić samobójstwo, no to on to robi. W większości. Z tego wynika, to jest kobiety, no, proszę, są mniej udolne, albo chcą coś zamanifestować. O to chodzi. One, kobiety są bardziej histeryczne. Kobiety są bardziej histeryczne i robią na pokaz. Albo chcą, wiesz, potrafią grać, manipulować. Jak bardzo są zdeterminowane i jak im jest źle i dlatego popełniają, ale tak do końca, no po co, czy nie są takie głupie, żeby popełniać samobójstwo. Dobrze, dziękujemy ci, Maćku. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się, dziękujemy za to, ale że ale nikt nie odpowiedział, co mówi żona. No to może Wimes może nam odpowie, co mówi żona, jak dostanie 8 milionów w akcjach. Nie, Wimes. O, Wimes. Cześć. No tak, cześć. Jak tak chwalicie te żony, to przypuszczam, że zganiła go za to, że nie wiem, czy za rozrzutność, czy zapytała się, czy to nie zaszkodzi przedsiębiorstwu, tak bym obstawiał. Tak? Nie. Nie zgadłeś. No to powiedz, jak. No to ja już powiem. Zgodnie z tym, co twierdzi milioner, 31-letni, oświadcza, Dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczna. Po czym uśmiecha się i wraca do kuchni, gdzie kontynuuje przeglądanie gazet. O! Tak reaguje. Gazet oczywiście takich jak Wall Street Journal, Nikkei, Financial Times i jeszcze kilka innych gazet giełdowych. To raczej trochę innych, bo tu pisze akapit dalej, że te gazety pod kątem mających odbyć się w nadchodzącym tygodniu przecen i wyprzedaży. O! No to też, bo to są dwa i rodzaje... te kupony, co się wycina. W Ameryce to modne chyba takie wycinanie kuponów, nie? Są dwa rodzaje, że tak powiem, bogacenia się. Takie bogacenie statyczne, to znaczy utrzymywanie w dobrej kondycji tego, co mamy, żeby się nie zmniejszało, i drugie to pomnażanie, czyli ta przedsiębiorczość. Więc ta kobieta, która tutaj jest, ona szuka kuponów, żeby nie marnować tego, co mąż zarobił. Okay. Ale wiecie, co ja... Co Janku, na co poczekaj. No. Zaraz zwrócisz uwagę, bo Wimes do nas się dodzwonił i na pewno ma jakieś pytania albo komentarz. No nie, chyba to w sumie... Ja mam audycję. Pytanie jest takie, że czemu tak dużo ludzi uważa, że kojarzy milionerów z tymi ludźmi, którzy mają trochę pieniędzy, wydają jeszcze więcej? To nie są milionerzy. No wiem, że to nie są milionerzy, ale skąd się bierze w społeczeństwie takie głupie przekonanie? Jakie, znaczy, bo musiałem na chwileczkę się wyłączyć, bo ktoś dzwonił. Jakie głupie przekonanie, że co? No że ci, którzy dużo wydają, to są bogaci, tak? Ci, co mają Ferrari, to że ci są milionerami. O. Tak. Nie, no skąd się bierze takie? No bo każdy myśli, że jak wydajesz dużo, to właśnie na tym polegała, że tak powiem, rewelacyjność tych książek Stanleya, że on zburzył mity. Ludziom wcześniej się wydawało, że że ci, którzy są na pierwszych stronach gazet, prawda, jeżdżą jakimiś tam Bentleyami czy Astonami Martinami, Rolls Royce'ami, Rolexy z brylantami, że to są najbogatsi ludzie świata. Ci, którzy dużo wydają. Okazało się, że jak on zmierzył statystycznie różne grupy ludzi, między innymi i takich, którzy dużo zarabiają, i takich, którzy mniej zarabiają, ale dużo posiadają, to wśród milionerów tylko 30 czy 40%, nie pamiętam, musiałbyś to znaleźć w gazecie, ale tylko 40% ludzi zarabiających $1 milion rocznie jest milionerami. To już jest po prostu kompletne zaskoczenie. Bo ktoś zarabia milion, powinien mieć milion, prawda? Jeżeli ma tylko, jeżeli ma mniej, no to coś jest nie tak. Okazuje się, że ludzie, którzy dużo zarabiają i dużo wydają, czyli mało inwestują, mało pomnażają, to ci ludzie płacą bardzo wysokie podatki. Poza tym prowadzą taki styl życia, który ich do tego, ten styl życia właśnie taki rozrzutny, to jest bardzo marnotrawny, bo mieszkają w drogich dzielnicach, w których są bardzo wysokie podatki i jeszcze więcej od nieruchomości, w których są drogie domy, dzieci muszą jeździć bardzo drogimi samochodami, muszą dzieci chodzić do bardzo drogich prywatnych szkół. W związku z tym te pieniądze, nawet duże, im się gdzieś rozchodzą. Natomiast człowiek przedsiębiorczy, który zarabia mniej, no bo jak pamiętamy, średnia dochodu 131 tysięcy dolarów na rodzinę. No jest trochę więcej, Janku, ale nie dużo więcej. Na rodzinę milionera. Tak. No to 31 tysięcy. To jest po 5 tysięcy miesięcznie na żonę i męża. Ale to są dane sprzed 15 lat. Dzisiaj jest niewiele więcej. Dzisiaj jest coś koło 140 tysięcy. I to są i też są milionerami. Bo nie potrzeba dużo zarabiać, trzeba właśnie racjonalnie żyć, gospodarnie żyć. Oczywiście niektórzy się z tym nie zgadzają, mówią, jak ja zarabiam, to ja sobie mogę wydawać. Proszę bardzo, można wydawać, ale jak się wyda, to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo pieniędzy i bardzo duży cash flow, żeby móc wydawać, no, że tak powiem, nieograniczenie. A ktoś, kto ma duży cash flow, nie ma czasu wydawać, bo bo to są, ja mówię o ludziach pracujących, przedsiębiorcach, a nie jakichś rentierach, którzy odziedziczyli fortuny po swoich przedsiębiorczych ojcach czy dziadka. Więc żeby te pieniądze, żeby dużo wydawać, trzeba mieć więcej czasu, a oni nie mają czasu. Także przedsiębiorca jest niejako i z wyboru, ale też i z konieczności człowiekiem gospodarnym, ponieważ ma za mało czasu na to, żeby konsumować, a z drugiej strony tę mniejszą ilość czasu nie przeznacza jej na konsumpcję, tylko przeznacza jej na podtrzymywanie ogniska domowego, żeby być z rodziną. I taki model jakby dominuje. Stąd ci, którzy... Bo co to za problem? No przecież można sobie, garnitur Armaniego najdroższy, nie wiem, ile kosztuje? 3000, 5000 dolarów. Można nawet pożyczyć, to zapłaci się, nie wiem, $100 czy $200 za noc. Rolexa też można pożyczyć, wylizować. Okay. Astona Martina tak samo. Można udawać bogatego człowieka. Tylko po co? Poza tym jeszcze jest jeden element, że ci ludzie, którzy mają naprawdę, którzy są ci przedsiębiorcy, to są ludzie spełnieni, to są ludzie, którzy mają jakby wysokie, nie jakby, tylko mają wysokie poczucie wartości. Oni nie potrzebują dowartościowywać się drogimi samochodami, czy jakimiś super drogimi samochodami. No powiedz mi, po co Aston Martin? Po co komu Bentley? Po to, żeby szpanować, żeby pokazać, kim się jest. Przecież jest parę. Ja myślę, że każda Toyota taka nawet za nie wiem, za 25-30 tysięcy dolarów, to dorównuje takiemu Astonowi Martinowi. Zresztą i tak, jak się jedzie szybciej niż 50 km, to się dostaje mandat, punkty i można nawet samochód. Okej, Janku, to ja dopowiem tylko dwie dane statystyczne, konkrety. Między 500 000 a 1 000 000, ci ludzie, co zarabiają, to 8% jest milionerami, oraz ludzie, którzy zarabiają powyżej $1 000 000, 5%. To nawet źle powiedziałem. Tak. Bo mi się zdawało, że tych ludzi, którzy zarabiają milion lub więcej, że 30 czy 40% to są milionerzy, a tu się okazuje, że to 13%. Tam powiedzmy, niech będzie kilkanaście procent, niech będzie nawet 20%. Dobra, to Wajmesa mamy jeszcze na antenie. Jeszcze może komentarzyk? Czy... Jeszcze tylko jedno szybkie pytanie. Dawaj. Czy jest planowane wznowienie tej książki, która, jak Kamil powiedział, jest nieosiągalna? Tak, tutaj panuje wojna, bo Janek nie chce, a ja bardzo chcę. No tyle. Dziękuję. To będzie wznowiona. To ja tylko powiem, tak. Wchodzicie teraz alternatus.pl, mamy jakieś 13 egzemplarzy, właśnie mi spadły z półki. 12, bo jeden dla mnie. No, to 12 egzemplarzy, spadły mi wszystkie na podłogę z półki, jak sięgałem w słuchawkach, wykonując dziwną pozycję, żeby sobie jeden egzemplarz ściągnąć. Więc można kupić. Ale jest, dobrze, jeszcze, dziękujemy Ci, Wajmes, że zadzwoniłeś do nas. Trzymaj się, pozdrawiamy. O. Przestań zgrywać milionera, też bardzo. To właśnie ja bym powiedział, że nawet dzisiaj na czasie jest przestań zgrywać milionera bardziej. Mnie dzisiaj bardziej ta książka ciekawi, ponieważ właśnie wytworzyło się takie pokolenie tych nie nowobogackich, ale takich yuppies, prawda? Tych young urban professionals, dobrze zarabiających. Wykształconych z dużych miast, tak? którzy po 20-30 tysięcy miesięcznie albo więcej zarabiają i oni właśnie są tymi, którzy zdali. Tak, słuchamy. Nie, to jakiś idiota dzwonił. Ostatnio strasznie dużo idiotów mamy na antenie, nie wiem dlaczego. Wiosna. Na wiosnę ludzie głupieją, tak? Okej, moi drodzy, 10 minut zostało, dzwońcie 222-195-321. No. Muszę idiotę zablokować. Tu jeszcze sobie wynotowałem, że kobiety, żony milionera nie lubią robić zakupu. Bo tak sięgnąłem pamięcią do tych znajomych, którzy mają trochę kasy i prawie żadna z ich żon nie jest zakupoholiczką. Natomiast co bym chciał zwrócić uwagę, że takie małżeństwa, te jakby albo drugie, albo późniejsze, prawda, kiedy on się już dorobił, on już ma majątek, a ona i dopiero się poznają, on ma 37 lat, ona 35, to przeważnie jeszcze do tego dochodzi intercyza, no bo on już ma 6 domów, prawda, 2 firmy, akcje jeszcze, fundusze emerytalne i tak dalej, więc jest wart, powiedzmy, nie wiem, 3-5 milionów złotych, a ona jest bosa i goła, albo ewentualnie wygląda, tylko ma wygląd, to te związki niedobrze się kończą. Rzadko kiedy no ten akurat ten mój przyjaciel, o którym wspominałem na początku, on miał szczęście, ale to był związek, kiedy on miał już po 50, ona miała koło 50 i jakby zaczęli, to już był taki okres po fascynacji tej takiej seksopłciowej. No w każdym razie im wcześniej się pozna swoją żonę, tym większa gwarancja, że to będzie taka trwała partnerka, oczywiście jak się dobrze wybierze, także to jest szalenie ważny wybór i nie można się sugerować jakimiś przelotnymi cechami, jak tutaj gdzieś ktoś powiedział, że mężczyzna, kobieta jak wychodzi za mąż, to ma nadzieję, że jej mąż się zmieni, że nie będzie taki, jak jest teraz, tylko że się zmieni. A mężczyzna ma nadzieję, że kobieta się nie zmieni, będzie taka, jak jest. Tymczasem w rzeczywistości jest tak, że on się nie zmienia, jest zawsze taki sam, a ona się zmienia i niestety się zmienia. Także jeżeli ktoś patrzy na te takie powierzchowne cechy, to się może przeliczyć. No, może się przeliczyć w życiu. No, to jednak jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna sfera, małżeństwo, rodzina. I bez tego ta rodzina, która tworzy właśnie sens życia, no bo wydaje mi się, że jak tam zacząłem wątek na początku, że rzadko kto jest przedsiębiorcą, czy otwiera biznes po to, żeby mieć ten biznes dla siebie i być, nie wiem, kawalerem w biznesie. I wielu jest kawalerów w biznesie. Większość jednak robi to z jakąś misją. No to misją jest rodzina. Mamy Sławomira. Za ścianka. Tak, dobry wieczór. Cześć. Ja właściwie chciałem tylko przypomnieć taką starą myśl Jerzego Stanisława Leca. I to może młodym ludziom też trochę podpowie, bo on powiedział, on dość takie miał głębokie myśli i taka bardzo jest właśnie dla was, że on mówi tak, w pustą kobietę można włożyć dużo pieniędzy. I myślę, że to może dużo wyjaśnić. To tylko tyle. Bardzo, bardzo mądre. Bardzo mądry aforyzm. W pustą kobietę można dużo pieniędzy, tak. No i tylko tyle, na co ja mogę więcej powiedzieć. Dziękujemy ci, Sławku. Po Lecu to już właściwie ciężko cokolwiek dodawać. Ja mogę dodać. Jest to facet niezwykły, rzeczywiście. Janku, ja mogę dać aforyzm Jacka Gniatka, że można włożyć w pustą kobietę dużo pieniędzy, a można też nie włożyć. Tak, ale raczej w pustą można włożyć, żeby ją wypełnić, ale to też będzie kłopot, ponieważ one będą szybko wypływały, prawda? I dalej będzie pusta. To z takich jeszcze tutaj ciekawostek. Tak. 3,5% najbogatszych ludzi Ameryki posiada połowę całego majątku Ameryki. Jeżeli zaś chodzi o dochody, to ta grupa, te 3,5% tych najbogatszych, zarabia 1/3 wszystkich pieniędzy, czyli zarabia 1/3 wszystkich pieniędzy, a ma połowę. A posiada majątku. Połowę. Dokładnie. Więc taka. No więc właśnie, bo naprawdę nie trzeba dużo zarabiać. Nie trzeba dużo zarabiać, żeby mieć dużo. To znaczy, właśnie jak jest, posłużę się jeszcze raz tą teoretyczną frazą, że istnieją dwa rodzaje bogactwa. Przezorności, czy dorabiania się, o tak to nazwijmy. Jeden sposób to jest sposób statyczny, kiedy staramy się zatrzymywać jak najwięcej tego, co mamy. No na przykład, nie wiem, na przykład oszczędzamy. no to, to oszczędzanie ciułamy, prawda? To jest, to oczywiście to jest dobre, ale samo ciułanie jest szkodliwe, bo po to ciułamy, żeby coś z tym, żeby te pieniądze lepiej ulokować niż w banku. W banku jest co najwyżej tyle, ile inflacja, ile wynosi inflacja. Przeważnie nawet bank nie dogania inflacji. Więc dzisiaj, no teraz mówimy, że inflacja jest około 5%, a banki płacą 4%. Więc na lokatach. Więc to jest ten statyczny. I drugi sposób dynamiczny, kiedy bierzemy te trochę, może trochę pooszczędzamy, zakumulujemy trochę tych pieniędzy i jest, zainwestujemy w własny biznes, w jakąś lokatę akcji, obligacji, wsparcie biznesu, wejście w spółkę, wymyślenie jakiejś ciekawej inwestycji. Ja wam tutaj chcę powiedzieć, że ostatnio, i to właściwie może nawet sprowokowany mailami od słuchaczy kontestacji, od kilku miesięcy tak się z tym nosiłem, z tym tematem, jak, żeby troszeczkę zmienić profil wydawnictwa, może nie tyle zmienić, co uzupełnić. I postanawiam, że zacznę wydawać książki, które będą wspierały tych, którzy chcą właśnie dynamicznie coś z tymi swoimi pieniędzmi zrobić. I przedsiębiorcze z jednej strony, a z drugiej strony, takie, jeżeli ktoś na przykład chce realizować, powiedzmy jest architektem, czy jest jakimś inżynierem i chciałby robić karierę zawodową, ale w dużej firmie, nie będąc przedsiębiorcą, to dla takich ludzi giełda, jakieś inne, te pasywne inwestycje, wiedza na ten temat. I właśnie w tej chwili kupiłem dwie nowe książki, są fantastyczne, dwa nowe tytuły. O tych dwóch tytułach, które są w tej chwili w produkcji. Struktura produkcji się ukaże za chyba 2-3 tygodnie. Potem Mengera o operacjach giełdowych. A potem takie dwa podręczniki dla inwestorów. Jeden ekonomia dla inwestorów, a drugi praktyczne rady. Nawiązałem kontakt z dwoma tak newsletterami amerykańskimi, z twórcami tych newsletterów. Będę korzystał z ich opracowań, będę korzystał, no plus tam jakieś swoje przemyślenia do tego, czy będę spolszczał te doświadczenia amerykańskie, także żeby w tym kierunku iść. Wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach jest konieczność, ponieważ nas zabiją inflacją. Okradną nas, jeżeli w Polsce w tej chwili, gdzie i tak ten próg inflacyjny, czy tam cel inflacyjny 2,5% to jest bardzo dużo, bo 2,5% to co 28 lat zabierają nam połowę, okradają nas z połowy majątku. Jeżeli jest został przekroczony o drugie tyle, już jest koło 5%, no nie mówiąc o Ameryce, Europa Zachodnia, to jest po prostu w tej chwili jest rabunek może dla was nie, bo wy jeszcze nie macie tak zakumulowanej, tak dużych ilości majątku, ale jeżeli nie będziecie inwestować swoich pieniędzy, to będą wam wyciekały między palcami. I właśnie jakby w odpowiedzi na ten problem tworzę taki nowy dział w wydawnictwie. No ale to tylko tak przy okazji się trochę pochwaliłem, ja zareklamowałem, nie zareklamowałem, bo jeszcze nie ma tych książek. W międzyczasie znalazłem kolejne ciekawostki. Ale już mamy, Kamilu, no to już kazanie. Tylko ją powiem. Czas na kazanie. No dobrze, przeczytaj. Tylko powiem, jak już zapowiedziałem. Porównali dobrze zarabiających milionerów i niemilionerów. To są chyba 300 tysięcy dolarów rocznie ludzie, którzy zarabiają i jedni są milionerami, drudzy nie. I na odzież w ciągu roku grupa milionerów wydaje 8700 dolarów, a grupa niemilionerów 30 tysięcy dolarów. No właśnie. Na nowe samochody milionerzy 12 tysięcy dolarów, niemilionerzy 72 tysiące dolarów. Raty hipoteki na dom milionerzy 14 600, niemilionerzy 107 tysięcy. Składki klubowe, opłaty licencyjne, zawodowe, milionerzy 8 tysięcy, nie milionerzy 47 900. No, no czyli z tego wniosek, że lepiej jest być milionerem niż, niż zarabiać milion. Mamy kolejne kazanie i chcemy wam je... I ogłoszenie też mamy, że nowe kazania nie będą u nas już, tylko w niedzielę o godzinie 10:00. Będzie nówka nieśmigana, kazanie co tydzień aktualne i będzie też do pobrania ze strony. Nówka? Super nówka nieśmigane kazanie będzie. Co to znaczy supernówka nieśmigana? Nie wiem, ale tak się mówi. Po jakiemu? Po młodzieżowemu. Supernówka. Aha, coś super nowego, tak? Dokładnie. Aha. No to dobrze, to w takim razie jeszcze u nas, a niedługo... Aha, jeszcze też powiemy, że te kazania, oczywiście odpowiednio zaadaptowane, ukażą się drukiem. Myślę, że za jakiś rok No jak już uzbieramy kazań na cały rok. Okej, okay, to pozdrawiamy. W międzyczasie jeszcze Jacek musi je pisać, nie? Więc moi drodzy, puszczamy kazanie i w niedzielę o godzinie 10:00 co tydzień będzie premiera nowego kazania i oczywiście też będzie je można sobie pobierać jak każdą audycję na kontestacji, więc trzymajcie się, ja już tutaj puszczam, chwilkę to potrwa zanim się włączy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam żony milionerów. Przyszłe i obecne. A nie milionerów? Milionerów nie, bo to widziałeś, że tu się żaden milioner się nie pochwalił swoją żoną. Ani może nawet nie zająknął się, że jest w trakcie poszukiwań, czy... No, no widzisz. A mi TVN chciał do domu wejść, nakręcić, jak żyje najmłodszy milioner w Polsce. Wyobrażasz ty sobie? A to u ciebie w domu jest jakiś milioner? No właśnie, też się tak zdziwiłem. Aha. No to pozdrów go od nas. Słuchajcie, dziękuję, dobranoc. Okay. I do usłyszenia, jak dożyjemy. Cześć. Aha, pamiętajcie, Polska jest Afryką Europy. Jezus powiedział dalej. Pozdrawiam. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy Ewangelię, w której Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. Jest to uzdrowienie fizyczne, ale w symbolu ślepoty cielesnej ukryta jest ślepota duchowa. Człowiek obarczony taką ślepotą żyje w ciemności, nie zna Boga, nie potrafi odkryć prawdy o sobie i drugim człowieku. Zazwyczaj błędnie ocenia rzeczywistość, gdyż na siebie i świat patrzy tylko z perspektywy tego, co widzi cielesnym okiem. Ślepota nie dotyczy tylko życia duchowego. Dotknięty nią może być również ekonomista. Frédéric Bastiat, francuski publicysta z XIX wieku, piszący na tematy ekonomiczne, autor słynnego eseju Co widać i czego nie widać, pisał, że między złym i dobrym ekonomistą jest tylko jedna różnica. Pierwszy w swoich rozważaniach poprzestaje na skutku widocznym, drugi zaś bierze pod uwagę zarówno skutek, który widać, jak i skutki, które należy przewidzieć. Skąd bierze się jeden i drugi rodzaj ślepoty? Faryzeusze, podobnie jak źli ekonomiści, nie potrafią dostrzec człowieka jego dobra. Dla nich człowiek jest tylko elementem religijnego lub gospodarczego systemu. Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. W ten sposób niewidomy opisuje swoje uzdrowienie. Wydarzył się cud. Uleczony został człowiek. Faryzeusze tego jednak nie dostrzegli. Zwrócili uwagę na to, że Jezus uczynił glinę, czyli wyprodukował materiał budowlany, a budowanie było jednym z 39 rodzajów prac zabronionych w szabat. Dla faryzeuszy było jasne, że uzdrowienie nie mogło pochodzić od Boga. A na czym polega ślepota złego ekonomisty? Na tym, że nie bierze pod uwagę skutków, jakie jego działanie wywiera na całą gospodarkę. Uważa na przykład, że podatki powinny być uzależnione od tzw. zdolności płatniczej każdego obywatela. Zasada ta urosła już dzisiaj do rangi warunku społecznej sprawiedliwości. Koncentrując się nad dochodami państwa, taki ekonomista nie zauważa, że pieniądze pochodzące z podatku progresywnego, które mogłyby być wykorzystane przez przedsiębiorców do akumulacji dodatkowego kapitału, są przez Skarb Państwa przeznaczane na bieżące wydatki i konsumowane. To według Ludwika von Misesa, austriackiego ekonomisty, hamuje tempo akumulacji, postęp techniczny, wzrost krańcowej produktywności pracy i związany z nim wzrost płac. Zły ekonomista popełnił błąd, gdyż był skupiony tylko na tym, co widać. Współczesna ekonomia przestała już być nauką o człowieku w działaniu i nie bada realnych problemów. Nie uwzględnia fundamentalnego założenia, że człowiek ma prawo podejmować autonomiczne decyzje w ramach przestrzeni wyznaczonej przez własność prywatną. Dzisiejsza ekonomia używa języka matematycznego, który milczy na temat przyczyny i skutku. A jej główny grzech polega na tym, że ulega politycznej koniunkturze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że ludzka osoba nie może być nigdy tłem dla religijnych nakazów i zakazów. Nie może być również zredukowana do jednego z mechanicznych elementów w społecznym systemie podziału pracy. Ta duchowa ślepota, która polega na niedostrzeganiu realnego człowieka, to nie tylko problem faryzeuszy i złych ekonomistów. Dotyka ona każdego z nas. Przyglądając się dzisiaj faryzeuszom, widzimy, że źródłem tego duchowego zaślepienia jest grzech pychy. To on oślepia nas i dlatego nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o Bogu, o sobie, o drugim człowieku i prawach rządzących światem. Przeciwieństwem pychy jest pokora. To ona otwiera oczy i uzdrowionego od urodzenia niewidomego zaprowadziła do wyznania wiary Chrystusa Jezusa, tego samego, o którym święty Paweł powiedział, że przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Albert, wychodzimy!